उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें सब बुद्धि का भी प्रकाशक आत्मा है ये सिद्धांत की ओर से कहा। बौद्धों को सहन नहीं हुआ, बौद्ध में बाह्यार्थवादी बौद्ध बाह्य विषय को जो मानते हैं क्षणिक मानते हैं, दो मत है उनका, दो है सौत्रांतिक और वैभाषिक। सौत्रांतिक का कहना है प्रत्यक्ष तो नहीं होता बाह्य वस्तु, अनुमान से सिद्ध होता है ऐसा मानते हैं, किंतु वैभाषिक कहते हैं प्रत्यक्ष ही होता है, बाह्य वस्तु है केवल विज्ञान मात्र नहीं बाह्य वस्तु है, यानी शून्यवाद विज्ञानवाद बाह्यार्थवाद। तो बाह्यार्थवादियों को भी विज्ञान तो उन्होंने माना ही है, मानते विज्ञान का ही बुद्धि, विज्ञान माने बुद्धि, उनके यहाँ बुद्धि शब्द से बोलते हैं, वो जो विज्ञान है बुद्धि, वो दो आकार कहते अपना आकार अभिभाषक रूपेण स्वाकार और अभिभाष्य रूपेण विषयाकार, है तो बुद्धि है दो आकार बनाती है वो अपने स्वरूप है स्वाकार अभिभाषक आकार, अभिभाषक रूप से स्वाकार है अपने आकार में है और अभिभाष्य रूप से वही बुद्धि विषयाकार, दो हो जाती है बुद्धि से अतिरिक्त नहीं, वही दो आकार बना, भाष्य भाषक बुद्धि का ही है क्या है, किंतु भाष्य सत्य है वहाँ उनके मत में सत्य है। विज्ञानवादी असत असत मानता है, भाष्य पदार्थों को नहीं मानता, कल्पना मानता है विवर्त मानता है, इनके मत में सत्य है क्षणिक है किंतु सत्य है बाह्य विषय। तो सिद्धांत ने अनुमान दिया नहीं, सिद्धांत ने कहा था कि बुद्धियात्मानव भिन्नऊ, बुद्धि और आत्मा भिन्न पदार्थ है, भाष्य भाषकत्व एक भाष्य है एक भाषक है, माना प्रकाश्य प्रकाशकत्व माने घटालोकवत, जैसे घट और आलोक दोनों तो भिन्न होते हैं, एक प्रकाशक है आलोक प्रकाशक है घट प्रकाश्य है भिन्न होता है, ऐसा सिद्धांत ने कहा था। ठीक, इसको पर इन्होंने दृष्टांत को तो मान लिया था, बाह्यार्थवादी ने दृष्टांत को मान लिया था, ठीक है वहाँ तो हुआ वो प्रत्यक्ष का विषय होता है, घट और आलोक प्रत्यक्ष का विषय है, वहाँ भाष्य भाषक भिन्न है, किंतु यहाँ बुद्धि और आत्मा में दो दिखाई नहीं पड़ता, भाष्य भाषक दो नहीं होता, बुद्धि ही चित्त स्वरूपा है, वो स्वाकार विषयाकार दोनों बनाती है वो बुद्धि, अभिभाषक अभिभाष्य दोनों बुद्धि ही है, अतिरिक्त आत्मा बुद्धि का प्रकाशक आत्मा नहीं है, ये बाह्य अर्थवाद ने कहा। अब इसका खंडन तो सिद्धांत आगे करेंगे, अभी तो उनका मत रख रहे हैं जैसा होगा। अब विज्ञानवादी बौद्ध आकर के बोलते हैं हमारे भाइयों ने जो दृष्टांत को स्वीकार किया था ना, घट और आलोक प्रत्यक्ष होते हैं इसलिए उसको भेद है मानते हैं कहा, वो हम केवल ऊपर ऊपर से मानते हैं, वास्तव में घट और आलोक भी भेद नहीं होता, यही कहना चाह रहे हैं। इदानीम विज्ञानवादी बाह्यार्थवादी व्यम अभ्युपगतम दृष्टान्त अनुभवती, इस समय अब विज्ञानवादी बौद्ध जो है योगाचार बाह्यार्थवादी के द्वारा स्वीकार किया गया जो विषय था दृष्टान्त था, क्या दृष्टान्त था घट आलोकवत्त, इसको स्वीकार किया तो वह प्रत्यक्ष है होता है उसको हम मानते हैं भेद है, किंतु बुद्धि और आत्मा में भेद किसी दो प्रमाण दोनों प्रमाण से जाना नहीं जाता, प्रत्यक्ष भी नहीं अनुमान भी नहीं, दो ही प्रमाण है, वहाँ तो है प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय अपलाप नहीं करेंगे, घट और आलोक भिन्न है किंतु बुद्धि और आत्मा में भेद के लिए कोई प्रमाण है ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है और अनुमान प्रमाण भी, इसलिए बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, बुद्धि का प्रकाशक आत्मा नहीं, प्रकाशक भी वही है प्रकाशक वही हो जाती है बुद्धि, माने प्रकाशक रूप से स्वाकार होकर के प्रकाश करना विषयाकार से प्रकाश्य होना ऐसा कहा था। उनमें से जो दृष्टांत दिया था उसको स्वीकार किया था, उसका अनुवाद करता है विज्ञानवादी, यद्यपि दृष्टांत रूपम अभिहितम, दृष्टांत रूप से कहा सिद्धांत ने कहा जब अनुमान दिया था कि बुद्धियात्मारू भिन्नऊ भाष्य भाषकत्वात् घट आलोकवत्, ये दृष्टांत घट और आलोक का कहा, तो दृष्टांत रूप से जो कहा घट और आलोक है उसको अवभाष्य अवभाषक और भिन्न योर अवभाष्य अवभाषक जो भिन्न पदार्थ है घट और आलोक वही था दृष्टांत दिया। संयुक्त जो सादृश्य सिद्धांत ने कहा था जब एक जगह होते तो सादृश्य लगता है तादाद में होता है भिन्न होने पर अलग होने पर भिन्न है वो ये कहा। ठीक है हम कहते हैं बाह्यार्थवाद प्रक्रिया न सुगत अभिप्रेता है दूसरा थी बाह्यार्थवाद ने जो स्वीकार किया था दृष्टांत में अभभाष्य और अभभाषक है करके कहा था आदित्य और आलोक में कहा वो स्वीकार दृष्टांत से स्वीकार किया था प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसको अपना अपने कर सकते करके कहा था उसको। विज्ञानवादी कहता है बाह्यार्थवाद प्रक्रिया जो बाह्यार्थवादी है सौत्रांतिक और वैभाषिक उनकी जो प्रक्रिया है आलोक और सूर्य आलोक और घट को भिन्न मानना जो स्वीकार किया है न सुगत अभिप्रेत है बुद्ध को यह अभिष्ट नहीं है। सुगत माने बुद्ध बुद्ध के नाम है सुगत उनको अभिष्ट नहीं है बुद्ध को अभिष्ट नहीं है ऐसा वो बोलते हैं सुगत न सुगत अभिप्रेता है दोष है थे विज्ञानवादी दोष देता है। एक तत्र कहा तत्र अभ्युपक मात्र अस्माभिर उत्तम हमने केवल ऊपर ऊपर से मान लिया उसको सूर्य और आलोक आलोक और घट पे भेद कहा ऊपर ऊपर से है न तो तत्र घटा घटादि अवभाष्य अभाषक हो भिन्न हो हाँ घटादि घट और आलोक जो अवभाष्य अभाषक है दो आलोक अवभाषक है घट अवभाष्य है ये दो में भेद नहीं है। अरे योगाचार आदि इन्हें सौत्रांतिक आदि ने मान लिया था भेद करके वास्तव में भेद नहीं है वहाँ आलोक और घट भी भेद नहीं है। एक ठीक है उभयतर दृष्टांत स्वरूप में शब्द है अच्छा ये तो आगे आ गए आगे भी तत्र आएगा दो को लेकर गए तत्र अभिमुख मात्र अस्म अभिरुक्तम न तो तत्र घटा घटा दिए जो तत्र तत्र दो पद है ना सप्तम अंतर वो दोनों के दृष्टांत स्वरूपम सप्तमर्थ कहा दृष्टांत स्वरूप तत्र माने आलोक और सूर्य क्या घट वही दृष्टांत है सिद्धांतिक अनुमान का दृष्टांत है उस वास्तव में घट और अवासक अवासक भिन्न नहीं है कहा आलोक और घट भिन्न नहीं है। ननु घटादेर अवभाष्य भाष्यात आलोक अवभाषको भिन्नो लक्ष्यते सिद्धांतिक ओर से कहा जाए कि भाई घटादि जो अवभाष्य पदार्थ है प्रकाश्य है उसे आलोक अवभाषको भिन्नो लक्ष्यते आलोक जो प्रकाशक है इसे भिन्न लक्षित होता है घटादि से घटादि प्रकाश्य है आलोक प्रकाश है भिन्न लक्षित होता है तो बोलता है न इत्याह विज्ञानवादी कहता न परमार्थ तस्तु वास्तव में देखा जाए घट और आलोक में भेद है ही नहीं परमार्थ तस्तु वास्तव में तो घटादि रे वहासात्मक आलोक घटादि ही प्रकाश रूप है आलोक सहित घट स्वयं प्रकाश है वही है आलोक सहित जो घट होगा वो स्वयं प्रकाश है। क्यों को कहते हैं जब घट का ज्ञान होगा जिस काल में घट ज्ञान उस काल में आलोक का ज्ञान हो नहीं सकता क्यों नया नया घट ज्ञान होता रहेगा प्रतिक्षण घट ज्ञान बदलता रहेगा जिस क्षण में एक ज्ञान हुआ दूसरा ज्ञान हो नहीं सकता घट से घट और आलोक कैसे ज्ञान होगा दो का हो ही नहीं सकता घट ही है आलोक घट से अभिन्न नहीं है भिन्न नहीं है भेद नहीं है प्रकाश से प्रकाशक एक ही में है मैंने विज्ञान में ही है ये कहना चाहता हूँ ठीक है तस्य थायित्वम व्यावर्तयति थी वो जो घट जो है तो थाई नहीं है प्रतिक्षण उसके नया नया घट पैदा होता है इदम इदम इदम धारा चलती है तस्य माने घट से थायित्वम व्यावर्तयति का 18 के पुण्य का आलोक से घटा दिया आलोक विशिष्ट घटा दी में स्थायित्व नहीं यदि थाई होता तो पहले क्षण घट का ज्ञान दूसरे क्षण आलोक का ज्ञान होता प्रतिक्षण घट बदल रहा है अस्थायी है घट तो उस स्थिति में दो ज्ञान एक साथ हो नहीं पाएगा दो वस्तु का ज्ञान हो नहीं सकता है काल में इसलिए घटी आलोक विशिष्ट घटी है वहाँ आलोक अतिरिक्त नहीं है अवभाष्य अवभाषक एक ही है ये कहना है। अन्यो अन्यो ही घटादि उत्पत्ति देगा प्रतिक्षण अन्य अन्य भिन्न भिन्न घट उत्पन्न होते रहते हैं एक ही घट था ही नहीं है यही कारण है माने वहाँ घट से अतिरिक्त आलोक नहीं कर सकते क्यों आलोक यदि मान अतिरिक्त माने के दो क्षण चाहिए एक क्षण में घट का ज्ञान दूसरे क्षण में आलोक ज्ञान है ही नहीं क्षण है ही नहीं प्रतिक्षण नया नया घट अन्यो अन्यो घट उत्पत्ति थे इसलिए आल माने प्रकाश से प्रकाशक एक ही है विज्ञानी है उनका कहना है ठीक है। हमें कहते हैं प्रतीतम विषय प्राधान्यम व्यावर्तयन उक्तम में पिनाते जो प्रतीत से भाई आलोक प्रतीत हो तो हो तो रहा है घट को प्रकाश करता लग रहा है किंतु प्रतीत जो विषय है विषय की प्राधान्य है वहाँ घट की प्राधान्य है ना कि आलोक की प्राधान्य नहीं है वहाँ घट आलोक विशिष्ट घट जहाँ होगा वहाँ घट की प्राधान्य है प्रतीत जो विषय विषय दिखता वहाँ प्राधान्य व्यावर्तन उसके व्यावृत्ति करते हुए उत्तम प्रतीत की व्यावृत्ति आलोक की व्यावृत्ति करते हुए उत्तम विनती कहा 1920 की टिप्पणी में इसको स्पष्टीकरण करते हैं सालोक इति उक्तिया प्रतीयमान आलोक विशेष विशेषण घटादि प्राधान्य मित्यर्थ सालोक शब्द है उनका आलोक सहित घट यानी प्रकाश करता है कहना है तो ऐसा कहने से आलोक को विशेषण बनाया हुआ है और घट को विशेष बनाया हुआ है प्रतीयमान आलोक विशेषण का जो प्रतीयमान जो आलोक है वहाँ घट में वो जो विशेषण वाला घटादि प्राधान्य मित्यर्थ घटादि प्राधान्य वहाँ आलोक विशेष का प्रकाश होता है न कि वह आलोक और घट अतिरिक्त नहीं है उनका कहना यही था विषय में कहा परमार्थ तस्तु इत्यादि ना जो पर वास्तव में तो घटादि ने वह भाषात्मक आलोक बोला उसने तो ये परमार्थ तस्तु इत्यादि ना भंग्यंतरेण प्रकारांतरेण भंग्यंतर मैंने प्रकारांतर प्रकारांतर से पारमार्थिकम वस्तु विज्ञान मात्र में उत्तम परमार्थ तस्तु करके वास्तविक वस्तु तो विज्ञान ही है अतिरिक्त नहीं है न घट है न आलोक है कोई भी नहीं है विज्ञान में कल्पना है सब यही कहना है एक आगे बोलते हैं ठीक है कहते हैं आगे प्रतीतम विषम आगे विज्ञानवादे यथोक्त दृष्टांत राहित्य फलत विज्ञानवाद में घट और आलोक का दृष्टांत बनता नहीं है जैसे वो भिन्न है उसी प्रकार बुद्धि का प्रकाशक आत्मा भिन्न है ऐसा कहना बनता है विज्ञानवाद में विज्ञानवाद में विज्ञानवाद है यथोक्त दृष्टांत वो जो दृष्टांत था आलोक और घट का दृष्टांत सिद्धांत ने दृष्टांत अनुमान में दृष्टांत दिया था वो दृष्टांत रहित है ये निष्पन्न होता है यदा इत्यादि कहा उस पर हो गया विज्ञानवाद रद्द हो गया यदा एवं तदा न बाह्यो दृष्टांतो अस्ति जब स्थिति है घट और आलोक अलग नहीं हो पाए वही दृष्टांत दिया था सिद्धांत ने तो आप बुद्धि से आत्मा को भिन्न करने के लिए बाह्य दृष्टांत मिला ही नहीं क्या नहीं मिला नहीं मिला तो वो केवल दृष्टांत के आधार पर ही वस्तु को सिद्ध करना उन्होंने तर्क वाले हो तर्क जो तार्किक होते हैं उनको दृष्टांत के आधार पर वस्तु की सिद्धि करनी होती है दृष्टांत नहीं सिद्ध हो बाह्य दृष्टांत कोई नहीं है यदा एवं जब ऐसा है घट और आलोक का भेद नहीं हो पाया स्थिति में तदा तब न बाह्य दृष्टांत अस्ति ही बाह्य दृष्टांत कोई मिलेगा नहीं जब इसलिए विज्ञान लक्षण मात्रत्वात् सर्वस्य सारा संसार में कोई भी वस्तु है विज्ञान स्वरूप ही है विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है सारा वस्तु विज्ञान में कल्पित है विज्ञान भासता है दिखता है वस्तु रूप में दिखता है वास्तव में वस्तु नहीं है यही विज्ञानवादी का कहना ठीक है हमें कहते हैं शिष्य बुद्धि अनुसारेण त्रिविधम बुद्धाभिप्राय उपसमर्थे शिष्य बुद्धि के अनुसार बुद्ध ने तो एक ही उपदेश किया है भिन्न भिन्न किस भिन्न भिन्न उपदेश किया ने किंतु उपदेष्टा जो उपदेश देगा जो श्रोता होता है अपने बुद्धि के हिसाब से उसका ग्रहण करता है अर्थ तो श्रोता ने निकालना है वक्ता तो केवल शब्द देगा क्या देगा शब्द बोलेगा किंतु वो शक्ति ग्रह के माध्यम से श्रोता को अर्थ निकालना होता है और शक्ति ग्रह अलग अलग ढंग से होते हैं ये आज भी है ऐसा एक ही स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ते हैं किंतु एक फेल हो जाता है एक पास मात्र होता है एक पहला नंबर में जाता है तो उपदेश भिन्न भिन्न किया था क्या एक ही उपदेश है शिष्य के अपनी बुद्धि के आधार पर पकड़ता है वो तो बुद्ध ने तो एक ही उपदेश किया है जो भी किया किंतु तीन प्रकार के शिष्य हो गए बाह्यार्थवाद विज्ञानवाद शून्यवाद अपने ढंग से उन्होंने ग्रहण किया यही कहते हैं सिद्धांत शिष्य बुद्धि अनुसारेण बुद्ध के जो शिष्य लोग हैं उनके बुद्धि के अनुसार त्रिविधम बुद्धाभिप्राय बुद्ध के अभिप्राय तीन प्रकार का आता है बुद्ध के अभिप्राय नहीं था किंतु शिष्य के बुद्धि के अनुसार अलग अलग ढंग के ग्रहण किया उन्होंने एक ने शून्य समझा जो भी उदय दिया शून्य समझा एक ने समझा विज्ञान एक ने समझा बाह्य अर्थ भी है विज्ञान तो है बाह्य विषय भी है ऐसा समझा तो ये है अपने बुद्धि के अनुसार ही करता है जैसे छांदों के परिषद में आता है ना प्रजापति के पास देव गए, दानव गए, मानव गए, उपदेश करो बोला। प्रजापति ने कह दिया द, द बोल दिया। फिर बाद में एक एक को पूछा प्रजापति ने, पहले देवता को पूछा क्या समझा तुमने द का अर्थ, बोला हाँ समझ गए। तो क्या है माने दमन करो ऐसा कहा, माने यहाँ सर्वस्व दान दे करके स्वर्ग में देवता बनता है वो, यहाँ दान दे दान का फल स्वरूप जाता है उसको, क्या थोड़ा संपत्ति देकर बड़ी संपत्ति भोगने की इच्छा है तो देवता प्राय इंद्रिय उच्छृंखल होते हैं, विषय भोगने के लिए यहाँ संपत्ति दी थी उसने, दान किया था, इसलिए उन्होंने समझा द का अर्थ दमन करो, इंद्रिय नियंत्रण करो कहा, ऐसे देवताओं ने कहा। उसके बाद मनुष्य को बुलाया, मैंने जो उपदेश दिया समझा, बोला हाँ क्या समझा, माने दान करो ऐसा कहा। उपदेश है कि द बोला था, एक ने दमन समझा, एक ने दान समझा, दान करो कहा, माने मनुष्यों को प्रतिग्रह लेने की स्वभाव है, देने के स्वभाव नहीं है, अपने बुद्धि के आधार पर अर्थ निकाला द का। प्रजापति ने दान करो नहीं कहा था ऐसा, और दानवों को पूछा जो उपदेश दिया क्या है द का अर्थ, कहा दया करो, वो राक्षसी प्रवृत्ति होती है, हिंसा हिंसा प्रवृत्ति वाले होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो उन्होंने द का अर्थ दया समझा। तो शिष्य जो होता है उपदेश सम्मान होने पर भी अपने बुद्धि के अनुसार पकड़ता है, ऐसी स्थिति है। जितने भी बड़ा समुद्र में भी जाए अपने पात्र के आधार पर ही जल मिलेगा, कहीं भी जाए जितना बड़ा पात्र होगा उतना जल मिलेगा, तो बुद्धि रूपी पात्र के आधार पर ग्रहण करता है, यही कहते हैं यहाँ पर। शिष्य बुद्धि अनुसारेण बुद्ध, बुद्ध के जो शिष्य लोग थे ना, त्रिविधम बुद्धाभिप्राय, बुद्ध के अभिप्राय तीन प्रकार निकला, क्या निकला, बुद्ध के अभिप्राय से नहीं शिष्य के अभिप्राय से, तीन प्रकार, एक ने शून्य समझा और एक ने विज्ञान समझा और एक ने विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य विषय भी समझा, क्षणिक समझा है बाह्य विषय समझा, यही कहना चाहते, यही उपसंहार करते हैं सिद्धांति, उनके जो कथन है उनको उपसंहार करते हैं, ऐसे उनका कथन है करके बोलते हैं। कहा एवं तस्य विज्ञान से, इस प्रकार सिद्धांति बोल रहे हैं तस्य विज्ञान, वही जो विज्ञान है ना विज्ञान से, ग्राह्य ग्रह का, ग्राह्य ग्रह का आकारतावलम परिकल्प्य, पहले तो विज्ञान में ग्राह्य भाव और ग्राहक भाव दो आकार लेकर के मल मल डाल करके उसमें दोष दोष की कल्पना करके तस्य पुनः विशुद्धि परिकल्पयन्ति, माने विज्ञानी दो आकार लेता है ग्राह्य और ग्राहक होता करके, पहले दोष दिखाया फिर उसके बाद उसकी शुद्धि, नहीं नहीं कोई है ही नहीं विज्ञानी है उसकी शुद्धि, विज्ञान की शुद्धि करते हैं ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं परिकल्प इति अंतर, जहाँ परिकल्प शब्द है वहाँ तक बाह्यार्थवाद में समृद्ध है, ग्राह्य और ग्राहक दो आकार के जो कल्पना किसने की, बाह्यार्थवाद ने की, उपसमृद्ध तस्य इत्यादि आगे तस्य पुनः विशुद्ध परिकल्पना, इसके द्वारा विज्ञानवाद की कल्पना की कहते हैं तस्य इत्यादि ना विज्ञानवाद उपसंहार, विज्ञानवाद का उपसंहार किया गया है। तत्र विज्ञानवाद उपसंहारम विप्रोति, जो विज्ञानवाद का उपसंहार हुआ है एवं विज्ञान ये करके कहा, उसका व्याख्या करते हैं कहा तत्र में 21 की टिप्पणी में कहा बाह्यार्थ विज्ञानवाद उपसंहार रहते, दो दो बाद का संहार उपसंहार करना है बाह्यार्थवाद और विज्ञानवाद के समाप्ति में, पहले विज्ञानवाद का देखा विज्ञानवाद का उपसंहार व्याख्या कर तथ कहा तद ग्राह्य ग्राह का विनिर्भोक्तम, एक वो जो विज्ञान है ना विज्ञानवादी क्या मानते हैं, ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं है विज्ञान में, दो नहीं है, बाह्यार्थवादी ने ग्राह्य और ग्राहक भाव माना था, विज्ञान दो रूप में होता है कहा था, किंतु कहते ग्राह्य ग्राहक भाव से मुक्त है अतिरिक्त विज्ञानम स्वच्छीभूतम, वो मल चला गया ग्राह ग्राहकाकार ग्राह्याकार दोनों चल जाने से, क्षणिकम व्यवतिष्ठते, वो विज्ञान क्षणिक रूप से व्यवतिष्ठते व्यवस्थित होता है। यदि केचित माने विज्ञानवादी के लिए कहा, केचित शब्द लगा दिया, ये विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं ये कहा। आगे टीका में शून्यवादी मतम आह, आगे उससे भी सबसे बड़ा मत है शून्यवाद उनका, कुछ भी नहीं है सर्वम शून्यम, ये उनका कहना सर्वम शून्यम कुछ ही नहीं, जो भी कल्पना मात्र है वस्तु कोई भी नहीं शून्य है, किस पर कल्पित है शून्य, कल्पना के अधिष्ठान शून्य है ऐसा उनका कहना, अभाव है, अभाव में कल्पना है, यही है कहना। तस्यापि कहते हैं वो जो विज्ञान है ना, विज्ञानवाद बाह्यार्थवाद को खंडन करके विज्ञानवाद में पहुंचा है, विज्ञानवादी ऊपर हो गया, अब उसका भी खंडन है शून्यवाद के द्वारा। तस्यापि शांतिम केचित इच्छन्ति का, उसके भी अभाव, शांति माने अभाव, सम उपशमय, शांतिम केचित माने शून्यवादी जो माध्यमिक लोग हैं वो ऐसा मानते हैं, कोई कुछ भी नहीं, सर्वम शून्यम ये कहते हैं वो। बुद्ध के अभिप्राय तो ऐसा नहीं था, माने उपदेश जो भी हुआ उनके ऐसे कथन हो गए। त्रिपिटक नाम का ग्रंथ है उनके, ये तीन तरह की बातें चलती हैं बुद्ध के यहाँ, त्रिपिटक नाम का ग्रंथ है, ये तीन है, यही है त्रिपिटक, माने तीन मत हो गया है, बाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ऐसी स्थिति है। ठीक है, तदेव स्फुट यदि, उसी शून्यवाद के स्पष्टीकरण करते हैं आगे। ठीक है, तदेव बाईसपण का शून्यवादी मत, जो शून्यवादी का मत है उसके स्पष्टीकरण करते हैं आगे। तथापि विज्ञानम, वो जो शून्यवादी का कहना, वो जो विज्ञान है ना बाह्यार्थवाद को खंडन करके बैठा हुआ जो विज्ञानवाद है वो भी। सांवृतम, संवृत्ति माने अविद्या, अविद्याजन्य को सांवृतम बोला जाएगा, सांवृतम अविद्याजन्य अज्ञानजन्य है, वास्तव में है ही नहीं, वो विज्ञान भी नहीं वास्तव में, वो भी कल्पना है, ये शून्यवादी कहते हैं। अविद्याजन्य जो होता है कल्पना होता है, यहाँ सांवृतम शब्द दिया, संवृत्ति माने अविद्या, अविद्या से उत्पन्न जो होता हो उसको सांप्रतम बोला जाता है। तथापि विज्ञानम सांप्रतम ग्राह्य ग्राहकांश विनिर्मुक्तम, उसमें ग्राह्य और ग्राहकांश रहित एक शून्य मात्र है, ये कहते हैं वो शून्यमेव घटादि बाह्य वस्तु बत इति अपरे माध्यमिका। जैसे घटादि बाह्य वस्तु विज्ञान मात्र थे ना, क्या मात्र थे, विज्ञान मात्र हो गए थे, ठीक इसी प्रकार वो विज्ञान भी शून्य मात्र ही है, शून्य भी नहीं, विज्ञान भी नहीं है, इस शून्यवादी का अभिप्राय है, सर्वम शून्यम ऐसा। तो ये उनका कहना है, कहा आगे ठीक है, कहते हैं पक्षत्रय भी दोषम संभावित, और सिद्धांति तीनों पक्षों में दोष की संभावना देते हैं, बाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, जो बुद्ध के अनुयायी का तीन वाद है, तीनों पक्षों में दोष की संभावना दिखाते हैं सिद्धांत का। सर्वा एता कल्पना बुद्धि विज्ञान अवभा, बुद्धि विज्ञान अवभाषक व्यतिरिक्त से आत्मज्योतिषो अपन्नवाद अस्य श्रेयो मार्गस्य प्रतिपक्षभूता वैदिकस्य, ये सारे शत्रु हैं जो वैदिक मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग, हाँ इसके शत्रु हैं तीनों, ये तीनों शत्रु मार्ग शत्रु हैं, चाहे विज्ञानवाद हो, चाहे बाह्यार्थवाद हो, चाहे शून्यवाद हो, ठीक है। सर्वायता कल्पना, जो तीन तीन तरह से कल्पना हो गई इनकी, बुद्धों की कल्पना, बुद्धि विज्ञान अभाषक से बुद्धि रूपी जो विज्ञान है उसका जो प्रकाशक है आत्मा, व्यतिरिक्त से अभाषक व्यतिरिक्त आत्मा का अपलाप करने वाले हैं ये जो तीनों बात। सर्वायता कल्पना बुद्धों की जो कल्पना है, तीन प्रकार की कल्पना हो गई है, ये कल्पना बुद्धि विज्ञान का जो अभाषक है प्रकाशक है आत्मा, प्रकाशक है व्यतिरिक्त से, और बुद्धि से अतिरिक्त है जो आत्मा आत्मज्योतिष, उस आत्मज्योति व्यतिरिक्त बुद्धि से अतिरिक्त जो आत्मज्योति का अपन्नवाद अपलाप कर देते हैं, आत्मा नहीं है बोलते हैं, तीनों ने किसी ने आत्मा को नहीं माना है, बुद्धि का प्रकाशक आत्मा को नहीं माना, अपन्नवाद अश श्रेय मार्ग से, ये जो श्रेय कल्याण का मार्ग है मोक्ष मार्ग, आत्मज्ञान से मोक्ष मानता है वेदांत में, ये मार्ग प्रतिपक्ष भूता शत्रु है ये तीनों के तीनों, वैदिक से श्रेय मार्ग से प्रति, जो वैदिक वेद जन वेद वेद विहित जो मार्ग हैं मोक्ष मार्ग, माने बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा बताने वाला क्या, ये शत्रु हैं प्रतिपक्ष भूता कह दिया, ये शत्रु है तीनों तीनों, ये बताया। दो और तीन की टिप्पणी है, संघात व्यतिरिक्त से दियावत, ये व्यतिरिक्त से करता, संघात से अतिरिक्त है बुद्धि आदि, संघात से अतिरिक्त आत्मा का अपलाप कर रहे हैं ये तीनों बात, आत्मा की चर्चा ही नहीं है, आत्मा है ही नहीं बोलते तीनों। बाह्यार्थवादी ने विज्ञानी माना, किंतु बाह्य विषय भी है, दो आकार विज्ञान बनाता है कहते हैं, और विज्ञानवादी कहते हैं आकार है ही नहीं, विज्ञानी विज्ञान है, और वो विज्ञान का भी अपलाप करते हैं वो भी नहीं, शून्य ही है। तो संघात व्यतिरिक्त से कहा, व्यतिरिक्त से कहा, संघात से अतिरिक्त जो आत्मा का अपलाप करने अपन्न होने से छिपाने से कहा। वैदिक से माने वेदोक्त से श्रेय मार्ग से, वेद के द्वारा कहा गया जो मोक्ष का मोक्ष मार्ग है सिर्वे मार्गस्व है ना मोक्ष मार्गस्य, हाँ इसके प्रतिपक्ष भूत हैं, शत्रु हैं ये सब। ठीक है, तत्र इसमें ये शाम वायु तीनों मतों में पहले एक एक मत दिखाते हैं, और बाह्य विषय वाले को पहले खंडन करेंगे, फिर विज्ञानवाद का खंडन करेंगे, फिर शून्यवाद का आगे क्रम से खंडन करेंगे। तत्र तीन तीन मत है उनका, तत्र चार की टिप्पणी बता दिया। सौत्रांतिक वैभाषिक योगाचार माध्यमिका नाम मध्य, यही तत्र करता है। सौत्रांतिक वैभाषिक बाह्यार्थवादी हैं, और योगाचार विज्ञानवादी है, और माध्यमिक जो है शून्यवादी है। इनमें से पहले बाह्यार्थवादी जो सौत्रांतिक और वैभाषिक है उनके मत को खंडन करते हैं, कहा मध्य यो बाह्यार्थवादिना वादिनो आद्यौ, जो बाह्यार्थवादी हैं पहले वाले जो सौत्रांतिक और वैभाषिक आद्यौ तौ प्रति, उन दोनों के प्रति दोषोक्ति तावत क्रियते, उनके लिए दोष किया जाता है, वो मत ठीक नहीं है करके पहले उनके ऊपर दोष का कथन होगा, किनके ऊपर, बाह्यार्थवादी के ऊपर, फिर आगे विज्ञानवाद आएगा, फिर उसका खंडन करेंगे। एक चार में तो तत्र ये तो हो गया। अच्छा आगे न स्वात्मानम अभाषकत्वात् घटादे कहते हैं, देखो भाई बुद्धि आत्मा का प्रकाश, आत्मा का आत्मा से प्रकाश्य है, क्यों, घटादि वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं है, अन्य से प्रकाशित होते हैं, ये कहते हैं भाष्य। न का सिद्धांत कहा स्वात् न स्वात्मा अनभाषकत्वात् घटादे, देखो भाई आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ अपने को कोई प्रकाश नहीं कर सकता, घटादि अपने को प्रकाश करता है क्या, नहीं करता, उसके आलोक की अपेक्षा होती है प्रकाश के लिए। न स्वात्मा अनभाषकत्वात् घटादे स्वात्मा अनभाषकत्वात्, घटादि अपने को प्रकाश नहीं कर सकते, ऐसे बुद्धि भी है ये कहना चाहते हैं। पांच की टिप्पणी में कहा धीरे व चित्त स्वरूपा यम प्रतते ग्राह्य ग्राहत्मना यदि उक्तम, पूर्वादि ने जो बाह्यार्थवादी ने कहा था कि बाह्य विषय नहीं, बुद्धि दो रूप हो जाते, आत्मा नहीं है, बुद्धि दो रूप होकर के काम करती, बुद्धि माने विज्ञान, ग्राह्य रूप और ग्राहक रूप, अपने अपने आकार से तो ग्राहक और विषय आकार से ग्राह्य, ग्राह्य ग्राहक बुद्धि का ये कहा था। ये कहा था बीस पृष्ठ में, मैंने ये 10,000 बीस पृष्ठ में था, एक हजार बीस पृष्ठ में। अच्छा धीरे व चित्त स्वरूपा, ये बाह्यार्थवादी ने कहा था बुद्धि चेतन स्वरूपा है, उसके प्रकाश के लिए आत्मा की जरूरत नहीं। प्रसन्न ग्राह्य ग्राहक आत्मना, ग्राह्य ग्राहक आत्मना यदुक्तम, तो ग्राहक आदि रूप से बुद्धि चेतन है, तन्ना प्रतिज्ञा हेतु है, वो हो नहीं सकता, बुद्धि माने ग्राहक नहीं है, चेतन नहीं बुद्धि, स्वात्मा कहा। देखो घटादि वस्तु अपने को प्रकाश करते हैं क्या, नहीं करते, माने बुद्धि दो रूप होते कह रहे हैं, तो बुद्धि घटादि में तो बुद्धि का ही है ना, तो बुद्धि है तो उसको प्रकाश करना चाहिए घट को, घट प्रकाश करते हैं नहीं, इस सिद्धांत न कर कहा न स्वात्मा न अभाषकत्वात् घटा, स्वात्मा अनभाषकत्वात् घटादि, अपने अपने स्वरूप का प्रकाश नहीं होता घटादि से। छः नंबर टिप्पणी बताया सालोक से घटादे आलोक व्याप्तस्य इत्यर्थ, माने आलोक व्याप्त घट को घट प्रकाश नहीं कर सकता, आलोक व्याप्त घट को प्रकाश करने वाला दूसरा होता है, जानने वाला दूसरा होता है। ठीक है भाष्य, तमसी अवस्था तो घटादि, अंधेरे में पड़ा हुआ घट अपने को प्रकाश करता है क्या, नहीं करता, तमसी अंधकार है, तमसी अवस्थित घटादि तावन्न कदाचित अभी स्वात्मा स्वात्मना भाष्यते, अंधेरे में पड़ा हुआ जो घटादि वस्तु होंगे तब कभी भी स्वात्मना न अवभाष्यते, पूर्व प्रकार है अपने रूप से प्रकाशित नहीं होते, उसके लिए दूसरा चाहिए प्रकाश। प्रदीपादि आलोक संयोग न तो प्रदीपक आदि का आलोक के संबंध होने पर तो प्रकाशित होता है, घट किसे होता है, दीपादि आदि का जो प्रकाश होगा उसके आलोक होने पर प्रकाशित होता है, अंधेरे में पड़ा हुआ घट अपने प्रकाशित नहीं हो सकता। प्रदीपादि आलोक संयोग न, प्रदीपादि जो दीपक आदि का आलोक का संयोग से तो नियमे नहीं वह भाष्यमान दृष्टा, नियमता प्रकाश से देखा गया घट को, सालोक घट ही कैसा घट होगा, आलोक सहित घट प्रकाशित होता है, केवल घट प्रकाशित होता नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। प्रदीप आदि आलोक संभवतु नियमेन अवास्य दृष्टः कहा सालोक घटित संश्लिष्टयोरपि। जब जहाँ एक जगह में दोनों हैं घट और आलोक दोनों पड़ा है, सिद्धांत ने जो पहले कहा था मान बुद्ध्यात्मानौ भिन्नौ भाष्यभाषकत्वात् आलोक घट आलोकवत ये दृष्टांत है। वहाँ एक जगह पड़े हैं घट और आलोक एक जगह है, सालोक घट संशिष्ट और अभी जो एक साथ होने पर भी आलोक और घट एक एक जगह पे होने पर भी घट आलोक और संशिष्ट और अभी दोनों के एक एक स्थान में हो तादाद में होने पर भी अन्यत्व में वहाँ भी भिन्न ही है आलोक और घट, वहाँ भी घट और आलोक भिन्न ही। जैसे मान वियोग काल में अलग होते हैं, इस प्रकार संशिष्ट काल में भी भिन्न ही है वो घट और भिन्न है आलोक भिन्न है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। अन्यत्व में वो पुनः पुनः संश्लेष विशेष विशेष दर्शना, देखो घट और आलोक को बार बार आलोक ले जाना और हटाना करते करते पता लगता है भिन्न है आलोक भिन्न है घट भिन्न है, क्या संयुक्त हुआ है वहाँ भी भिन्न भिन्न ज्ञान होता है। एक बार में नहीं तो अनेक बार आलोक के साथ में संबंध करना हटाना संयोग और वियोग करते रहना करते करते पता लग जाएगा भिन्न है। एक पुनः पुनः संश्लेषे विश्लेषे च बार बार संयोग और विभाग करने पर घट और आलोक का करने पर प्रतिपादी के साथ में घटादि का बार बार संयोग करना संबंध करना हटाना ऐसा करने से विशेष दर्शना विशेष दिखाई पड़ता है, क्या व्यतिरिक्त दिखाई पड़ता है अतिरिक्त दिखाई पड़ता है, घट और आलोक भिन्न पदार्थ है जाना जाता है। जैसे रज्जु घटयोरिव जैसे रशि और घट दो का भेद ज्ञान होता है अभेद ज्ञान होता है भेद ज्ञान होता है ठीक इसी प्रकार मैंने रज्जु और घट घट के ऊपर रज्जु रख दिया किंतु अभेद दिखता है क्या भिन्न दिखता है। इसी प्रकार इसको भी अगर भेद ज्ञान जहाँ नहीं देखते हो तादात्म्य काल में देखते हो वहाँ भी भेद है घट और आलोक का, बार बार ये करेंगे मान संयोग और विभाग करने पर भिन्न ज्ञान हो जाता है। ये सिद्धांत का टिप्पणियाँ हैं सात आठ नौ है ना, सात में का संयोगे आठवें का वियोगे संश्लेष माने संयोगे और विश्लेष माने वियोगे बोल दिया, नौवें का विश्लेषो भासमानात्मक इत्याहु विशेष क्या है प्रकाशात्मक ये विशेष है भान भान अभान मात्म दो है भान माने संश्लेष कर्म और भान होता है विशेष कर्म और अभान होता है, घट का ज्ञान नहीं होता उस काल में माने प्रदीप के संयोग करने पर घट का ज्ञान हो गया प्रदीप के हटाने पर घट का ज्ञान नहीं है, भान और अभान दोनों यही है ये कहते हैं। वस्तु तो भेदो अत्र विशेषार्थ है, वास्तव में तो ये क्या विशेष क्या भेद ही है जो घट और आलोक भिन्न ही है वास्तव में भिन्न ही है माने संयुक्त काल में भी भिन्न ही है सिद्ध किया। अन्यत्वे च व्यतिरिक्त अवासकत्वम न स्वम आत्मना एव स्वम आत्मान अवास है थी बुद्धि स्वयं अपने को प्रकाश करती है कहा था इन्होंने, कैसे कहा था दो आकार हो जाता उसको माने स्वाकार चिद्रूपा होने से स्वाकार है और विषयाकार भी है दोनों हो जाती है दो रूप होता तो अपने से अपने को प्रकाश करती है कहा था इन्होंने, अभाष्य वही है कहा था क्या है अभवासक भी वही है अभाष्य वही है। जब अवभाष्य घट में अन्य भाषक की जरूरत पड़ी तो बुद्धि भी अवभाष्य है किस रूप में विषयाकार रूप में किस रूप में दो आकार है उसके तो जो अवभाष्य होगा अपने से अतिरिक्त से भाष्य होगा किससे होगा अतिरिक्त से होगा तो बुद्धि से अतिरिक्त कौन मिलेगा वहाँ आत्मा मिलेगा, जो अवभाष्य होता है सो अतिरिक्त से होता है, बुद्धि को अवभाष्य कोटि में लिया है तुमने माने अवभाष्य और भाष्य बुद्धि होते दो स्वाकार और विषयाकार दोनों होते हैं, विषयाकार माने भाष्य होना और स्वाकार माने भाषक होना ऐसा, किंतु जो भाष्य होता है वह अपने से अतिरिक्त से प्रकाशित जैसे घट में देखा कहाँ देखा घट भाष्य है अपने से अतिरिक्त से प्रकाशित और किससे आलोक से हो रहा है, इसी प्रकार बुद्धि भी भाष्य है अभाष्य है तो अभाषक उसका आत्मा है सिद्ध होता है ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। ये कहा अन्यत्वे च अन्य मान्य पर व्यतिरिक्त अभाषकत्वम व्यतिरिक्त अपने से भिन्न से अभाष्य होना चाहिए बुद्धि भी अभाष्य कोटि में डाला है तुमने, न स्वम आत्मना एव स्वम आत्मान अभाष्य थी अपने से ही अपने को प्रकाश नहीं करता भाई, बुद्धि को दो रूप करके तुमने कहा था ऐसा नहीं हो सकता, स्वयं के द्वारा स्वयं का प्रकाश नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ भी देखा है प्रकाश्य को प्रकाश करने वाला अतिरिक्त होता है, तो अपने अपने स्वरूप से अपने स्वरूप का प्रकाश हो नहीं सकता। एक कहा दस की टिप्पणी है ना, सिद्धम इति शेषा बोल दिया यही। अन्य व्यतिरिक्त अवभाषकत्व सिद्धम, यदि अन्य है तो अतिरिक्त अवभाषक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, से देखते हैं। कथम अमूषाम कल्पनानाम दूषणम, कहते हैं ये तीनों के जो कल्पनाएं थी, बाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, कल्पना मात्र सिद्धांत ने बोल दिया इनकी कल्पना है। कहा अमूषाम कल्पनानाम, वो जो उनकी कल्पनाएं हैं बौद्धों की जो कल्पना है, दूषणम कथम, ये दोष कैसे आया, कैसे दोष है, दोष आई नहीं, ये शंका आ गई। तो कहते हैं प्रथमम बाह्यार्थवादी नाम प्रत्यय, सबसे पहले बाह्यार्थवादी ने जो कहा उसको, उसके विषय में उसको खंडन करते हैं, उसमें दोष देते हैं सिद्धांत। तत्र कहा वहाँ, तत्र ऐसा वायु अर्थो अस्ति तान प्रति उच्यते तावत कहा। सबसे पहले बाह्यार्थवादी के लिए बोलते हैं, बाह्य विषय है जिनके मत में है, सौत्रांतिक और वैभाषिक के मत में है, तान प्रति उच्यते उनके प्रति कहते हैं तावत। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं निर्धारण सप्तमी, जो तत्र है ना तीन है, तीन में से निर्धारण में सप्तमी लगा दिया, तीन बौद्ध के तीन मत है, उनमें से तीन में से सबसे पहले बाह्य अर्थवाद यही है। यत्तु धीरे अवभाषकत्व न स्वाकारा इति तत्र, हाँ बाह्य अर्थवाद ने कहा था बुद्धि ही चित्त स्वरूपा है, इसलिए अवभाषक होने से, चित्त स्वरूपा होने से, अवभाषक होने से स्वाकार है, अपना आकार है, ऐसा कहा। तत्र स्वाकार और विषय आकार आते दोनों कहा था उन्होंने, उस विषय में कहते हैं ना बुद्धि भी अभिभाषक नहीं है कहना चाहते हैं, क्यों, अभिभाष्य कोटि में डाला है तुमने, अभिभाषक और अभिभाषक स्वयं में कहा, जो अभिभाष्य, जो अभिभाष्य होता है अपने से इतर से भाष्य होता है, किससे होता है, इतर से, जैसे घट भाष्य है, अभिभाष्य है, अपने से इतर जो आलोक है उससे भाष्य होता है, तो बुद्धि भी अभिभाष्य कोटि में विषयाकार है तो अभिभाष्य है, अभिभाष्य होगा तो उसे अतिरिक्त से होगा, बुद्धि से अतिरिक्त तो कोई मिलेगा, आत्मा ही मिलेगा, यही कहना है। ना कर कहा यद अवभाष्यम तत् स्वातिरिक्त अवभाष्यम, यही व्याप्ति यही होगी, जो अवभाष्य होगा वो अपने से अतिरिक्त से अवभाष्य होगा। यद अवभाष्यम, जो अवभाष्य हो वो तत् माने वो जो अवभाष्य है वह स्व अतिरिक्त अवभाष्यम, अवभाष्यत्वात्, क्यों, अवभाष्य होने से, यही है, यथा घटादि, जैसे घट है अवभाष्य है तो अपने से अतिरिक्त से अभाष्य है, उसके अतिरिक्त क्या, आलोक, आलोक से अवभाष्य होता है, तो बुद्धि को भी तुमने अभाष्य कोटि में डाला हुआ है विषयाकार करके, जो अभाष्य होता है वह अभाष्य अपने से अतिरिक्त से अभाष्य होता है, जैसे घट है तो बुद्धि भी अभाष्य है तो उसे अतिरिक्त से अभाष्य होना चाहिए, उसका प्रकाशक दूसरा होना चाहिए, यही कहा सिद्धांत ने। ग्यारह की टिप्पणी में कहा इसको स्व अतिरिक्त अभाष्यम इति कहा, अत्र सर्वम वाक्यम सावधारणम इति आवत, एक युक्ति है, सर्वम वाक्यम सावधारण, अवधारण लगा करके सारे वाक्य सही हो, ये वकार लगा देते हैं इसमें, ये न्याय से कहा स्व अतिरिक्त नहीं अभाष्यम, अपने से अतिरिक्त से अभाष्य होगा, कौन होगा, जो अभाष्य होगा अपने से अतिरिक्त से अभाष्य हो, ये साध्य यही है बोध्यम। ये तत्स अनुपद में फुटी कहा, इसको अभी अभी हम स्पष्ट करने वाले हैं, ये कहा अवभाष्याचय बुद्धि, सिद्धांत बोल रहे हैं ये बुद्धि अवभाष्य है, क्यों, बुद्धि को दो कोटि में तुमने रखा हुआ है, क्यों, ये चित्त स्वरूप होने के कारण अभाषक भी है अभाष्य भी है, विषयाकार भी है स्वाकार भी है, विषयाकार होगा तो अभाष्य होगा प्रकाश्य होगा, अवभाष्याचय बुद्धि, ये जो बुद्धि है ना ये अभाष्य है प्रकाशक है प्रकाश्य है, अनुमानात, या अनुमान के द्वारा बुद्धि व्यतिरिक्त साक्षी सिद्धति, बुद्धि से अतिरिक्त साक्षी प्रकाश रूप से सिद्ध, बुद्धि का प्रकाश रूप से आत्मा की सिद्धि हो जाती है, ये सिद्धांत कह रहे हैं, क्योंकि ये तीनों आत्मा को नहीं मानते हैं। दृष्टांतम साधयति, दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत की सिद्धि करते हैं, क्या दृष्टांत, यह था आलोक सहित घट है ना, यही दृष्टांत है, तमसी इत्यादि कहा, तमसी स्थितो घटादि, जो अधेरे में पड़ा हुआ घटादि होगा, तावत न कदाचित भी स्वात्मना अवास्यते, अपने रूप से प्रकाशित नहीं हो सकता वो घटादि, अधेरे में पड़ा हुआ घट, प्रतिपादी आलोक संयोग नहीं, तो जब प्रतिपादी का आलोक के संबंध होने से तो नियमे नहीं वो भाष्य होने दृष्टा, फिर नियम तो प्रकाश से दिखाई पड़ता है घट, जब प्रकाश से होगा अन्य के द्वारा प्रकाशित होता है, जैसे घट आलोक विशिष्ट घट, टीका है। तस्य अवभाषक अपेक्षा दर्शयितुं विशेषणम्, जो अवभाष्य होगा उसके अवभाषक की अपेक्षा दिखाने के लिए विशेषण लगा दिया। क्या विशेषण? तमसी स्थितो घट इत्यादि बोल दिया, अंधेरे में पड़ा हुआ घट अपने आप को प्रकाश नहीं कर सकता इत्यादि कहा। सालोक घट इत्यादि, आलोक सहित घट के अभिव्यक्ति होती है, केवल घट की अभिव्यक्ति नहीं होती है, अंधेरे में पड़ा हुआ घट की अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति कब? आलोक सहित हो तभी घट की अभिव्यक्ति होती है, जो अभाष्य पदार्थ है वो एक कहा। ये विशेषण है सालोक करके का, आलोक ठीक है। हमें कहते हैं संश्लेष अवगमात नास्तिक घटस्य व्यतिरिक्त अभावत व्यतिरिक्त अभाष्यत्वम इतिहास का पुभरादि कहता है। घट और आलोक जब एकत्रित हो जाते हैं तो वहाँ पर भेद नहीं कर सकते, तादाद में दिखता है। क्या दिखता है? आलोक घट के आकार में ही दिखाई पड़ेगा, अतिरिक्त आलोक का आकार नहीं होता वहाँ। स्वच्छ वस्तु जो होगा जिसमें पड़ेगा तत् आकार हो जाता है, अन्य नहीं होता, ऐसी स्थिति है। तो तस् एक संश्लेष अवगात, ये दोनों का तादाद में दिखाई पड़ रहा है, आलोक और घट का संश्लेष अवगमान संयोग दिखाई पड़ता है। इसलिए नास्तिक घट से व्यतिरिक्त अभाष्यत्व, घट के अतिरिक्त अभाषक नहीं है, घट ही प्रकाश कर रहा घट को, इति आवश्यक है। बौद्ध के द्वारा शंका उठाई तो उत्तर देते हैं। 13 की टिप्पणी है ना, 13 में कहा सालों का घटे थे संश्लेष दर्शन, संश्लेष मैंने तादात्म्य, दोनों तादात्म्य एक ही रूप में दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ। आलोक अलग घट अलग नहीं, वो आलोक जो है घट रूप में दिख रहा है, इसलिए घट से कोई प्रकाश के लिए आलोक नहीं, यही ये कहते हैं अवास्य है। तो घट में अवास्य तो नहीं है ऐसे कहा। तो कहते हैं संशिष्ट यूरपी कहा, अरे बाबा जहाँ तादात्म्य हो जाता है ना आलोक और घट विषय, जहाँ तादात्म्य होता है वहाँ भी संशिष्ट यूरपी घटादि आलोक और अन्यत्म व्यवहार, जब तादात्म्य अवस्था में है तब भी घट और आलोक में भिन्नत्व ही है। क्या है? भिन्नत्व ही है। कैसे? तो कहा पुनः पुनः संश्लेष वियोगे जा, बार बार वो आलोक को हटाओ घट से, पृथक करो और फिर संश्लेष करो, करते करते पता लग जाएगा भिन्न है, ज्ञान हो जाएगा। विश्लेषण जो विशेष दर्शनार्थ विषय दिखाई पड़ा भिन्न दिखाई पड़ता है एक बार ठीक है। भवतु अन्यत्वम तावदा यदि किम तावता, ठीक है घट और आलोक भिन्न हो तो इससे क्या सिद्ध होगा, ये शंका आ गई। तो या अन्यत्वे च, अन्यत्वे च व्यतिरिक्त अवासकत्वम न स्वात्मना एव स्व आत्मान अवास है, यदि अतिरिक्त है तो क्या होगा उस अन्य होने पर, अपने से भिन्न के द्वारा ही वो होगा अभाषक, अपने से भिन्न ही अभाषक होगा, कौन होगा? अन्यत्व से व्यतिरिक्त अभाषक तो उसका अभाषक अलग ही होगा। न स्व आत्मान न अभाष है, अपने स्वरूप से ही अपने स्वरूप का प्रकाश नहीं कर सकते, ऐसे बुद्धि भी अभाष्य कोटि में है। ठीक है कहा व्यतिरिक्त अवभाषकत्व तादृश अवभाषकत्व साहित्यम इति बात, माने व्यतिरिक्त अवभाषक माने क्या है, तादृश अवभाषकत्व साहित्यम, उस प्रकार जैसे घट और आलोक एक साथ हो रहे हैं ना ऐसे सहकार होने पर एक आ। 14 की टिप्पणी में कहा न तादरूप्यम तत् न तत् तादरूप्यम, वो रूप नहीं है उसका अवभाषक, वो रूप नहीं अवभाष्य का रूप नहीं, अतिरिक्त होता है, व्यतिरिक्त होने पर सिद्ध होता है अतिरिक्त होता है। अभाष है घट आदि कहा आलोक, घट स्वयं स्वयं को प्रकाश नहीं कर सकता, इसी प्रकार बुद्धि भी अभाष्य कोटि में है, क्यों घट अभाष्य होने से स्वयं को प्रकाश नहीं कर सका, तो बुद्धि भी अभाष्य है, तुमने दो आकार माना हुआ है, माने अति सिद्ध रूप होने के कारण स्वाकार भी है विषाकार भी है, विषाकार में जो विषय होते हैं वो अन्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं अभाष्य होते हैं, तो बुद्धि भी अभाष्य कोटि में है, तो किस कौन प्रकाश करेगा, आत्मा की सिद्धि हो जाती है। इतना आगे शंका है वही बाह्यार्थवादी का, दृष्टांत से साध्य विकलत्व परिहृते व्यभिचार आसंगत है, दृष्टांत में साध्य नहीं है करके कहा था पहले पूर्वादि ने, दृष्टांत में साध्य नहीं, एक ही है आलोक और घट एक ही है, हमारे सिद्धांत ने अनुमान दिया था ना, अनुमान यही था बुद्धियात्मानव भिन्नऊ, यह अनुमान था बुद्धियात्मानव भिन्नऊ अभाष्य अभाषकत्वात् घटालोकवत्, ये दृष्टांत था किंतु दृष्टांत में साध्य नहीं, भिन्न नहीं है, एक ही है, ऐसा जो इन्होंने कहा। ये दृष्टांत में साध्य की विकलता दिखाई थी, साध्य नहीं है तो उस स्थिति में साध्य की सिद्धि नहीं होगी। दृष्टांत जहाँ दिया जाए तो साध्य होना चाहिए, साध्य नहीं है तो अनुमान नहीं, सही नहीं हुआ, ऐसा कहा, उसका खंडन हो गया। आलोक और घट भिन्न सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, दृष्टांत में साध्य विकलता नहीं है। दृष्टांत से साध्य विकलत्व परिहृत, ये तो खंडन कर दिया सिद्धांत ने। हमने जो अनुमान दिया था, हमारे दृष्टांत था घट और आलोक भिन्न है करके हमने कहा था, जैसे भिन्न है वैसे बुद्धि और आत्मा भी भिन्न है, तो उसमें साध्य के अभाव दिखाया था पूर्वादि ने, वो एक ही है करके कहा था, भिन्न नहीं कर, उसका खंडन हो गया, भिन्न है, सिद्ध कर दिया। अब व्यभिचारम आशंकते, अब फिर व्यभिचार, ये हेतु जो है ना साध्य अभाव वृत्ति है, हेतु क्या आपका अभाष्यत्व हेतु क्या है, यही है ना, बुद्धियात्मा रहो मिंधव अभाष्य अभाषकत्वाद कहा था, ये हेतु जो है व्यभिचार करेगा, साध्य अभाव के अधिकरण में रहेगा, इसलिए इसके द्वारा आपका अनुमान सही नहीं हो पाएगा, यह तो आभास हो जाएगा, ये जो बुद्धियात्मा रो भी नऊ अभवास्य अभाषकत्वात, ये जो अनुमान है सही नहीं होगा, इसको लेकर के आप बुद्धि से अतिरिक्त आत्म सिद्ध नहीं कर सकते, यही उसका कहना है। ये शंका है आई अर्थवादी का। ननु करेगा, ननु प्रदीप स्वात्मान अभवास दृष्ट, आपने कहा कि जो अभवासक और अभाष्य भिन्न होते हैं कहा ना, किंतु दीपक जो होता है ना अपने को प्रकाश करता है, दीपक के प्रकाश पर कोई और होता है क्या, नहीं होता, तो बुद्धि स्वयं प्रकाश से है, स्वयं प्रकाश है, कैसे, जैसे दीपक है, उसके लिए बुद्धि के प्रकाशक रूप से आत्मा की सिद्धि होती नहीं है, वैसे प्रमाण से सिद्ध नहीं है आत्मा, आप अनुमान से सिद्ध करना चाह रहे हैं कि तो अनुमान फेल हो रहा है क्यों, जैसे दीपक है स्वयं प्रकाशक है स्वयं प्रकाश से है वैसे बुद्धि भी है, तो साध्याभावत हेतु वृत्ति है ना, भिन्न नहीं है, जहाँ भेद नहीं है, भिन्न हो करके कहा था भेद का अभाव है का अभेद में दीपक में, बुद्धियात्मा रहो भिन्न हो जो कहा था ना, तो भेद भेद है बोला, अभेद एक ही में, प्रकाश से प्रकाश है किस में, दीपक में, नानो प्रदीप स्वात्मा ने वासन दृष्ट यदि, हाँ दीपक जो है ना अपने को ही प्रकाश करता हुआ दिखाई देता है, ऐसे देखा है, दीपक के प्रकाश के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, दीपक स्वयं प्रकाश किसको प्रकाश करेगा, स्वयं को प्रकाश करता है, नहीं घटादिवत प्रदीप दर्शनाया प्रकाश प्रकाशांतर उभारते लौकिक, जैसे घटादि को जानने के लिए जैसे दीपक आदि लिया जाता है, तो दीपक को जानने के लिए कोई और लेते हैं क्या, दीपक को प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश को कोई लाते हैं, नहीं लाते है। स्वयं प्रकाश हो जाता है, स्वयं अपने को प्रकाश करता है, नहीं घटादिवत जैसे घटादि के प्रकाश करने के लिए दीपक आदि का सहारा लेते हैं लोग, उस प्रकार प्रदीप दर्शनाय दीपक को देखने के लिए, किसको, दीपक माने ज्वाला, उसको देखने के लिए प्रकाशांतरम न उपादत्ते थे लौकिक, ग्रहण नहीं करते लौकिक लोक में जो लोग हैं, दीपक को प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश नहीं लाते हैं, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश्य है, स्वयं प्रकाश है, ऐसे बुद्धि ऐसी है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश्य है, उसे अतिरिक्त आत्मा नहीं, ये उनका कहना है। तस्मात प्रदीप स्वम आत्म स्वात्मान प्रकाश है, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जैसे घट को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे दीपक को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, माने स्वयं प्रकाश कर रहे अपने को, यही सिद्ध होता है। तस्मात प्रदीप स्वात्मान प्रकाश है, इसी हेतु सिद्ध होता है कि दीपक जो होता है अपने को प्रकाश करता है, वैसे बुद्धि भी अपने को प्रकाश करती है, तो बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा नहीं, ये कहा। एक नंबर टिप्पणी कहते हैं समत्वात, समान होने से अन्य प्रकाश आने पर भी बराबर ही है, दीपक के लिए अन्य प्रकाश आने पर समान है, यदि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप होते हुए अपने को प्रकाश नहीं कर सकता तो दूसरे आने पर प्रकाशित नहीं होगा, समान है, समत्वात प्रकाश से प्रकाशांतर अपेक्षत्वात, समान होने के कारण प्रकाश को प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए बुद्धि स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसके लिए आत्मा को आवश्यकता नहीं, आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं, ये कहा सिद्धांत का, तो न ऐसा नहीं है। अभाष्य तो अविशेषात, देखो जैसे घट अभाष्य है उसे दीपक भी अभाष्य ही है, बुद्धि भी अभाष्य है, प्रकाश्य ही है, दीपक जो बोलते हैं ना वो भी हमारे मत में चेतन के द्वारा प्रकाश्य है वो। यदादित्य गतम तेजो जगत भाषय थे अखिलम य चंद्रवश्य चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामलो, यही है वो मेरा ही है वो। ये कहते हैं नाग अवभाष्य तो अविशेष है, दीपक भी अवभाष्य कोटि में है किसका, हाँ आत्मा के द्वारा प्रकाश्य होगी, ये कहना चाहते हैं सिद्धांत प्रकाश्य है। यद्यपि दीपो अन्य से अवभाषक है, यद्यपि दीपक अन्य का प्रकाशक है, वो घटादि का प्रकाशक है दीपक, अभाषक है वो। यद्यपि दीप प्रदीपो अन्य से अवभाषक स्वयं अवभाषात्मकत्वाद, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है दीपक, तथापि फिर भी व्यतिरिक्त चैतन्य अभाष्यत्व न व्यभिचरित, फिर भी अपने से अतिरिक्त चैतन्य के द्वारा अवभाष्य दीपक में व्यभिचार नहीं होता, दीपक में भी चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होने के बाद में अन्य को प्रकाश करते हैं, तस्य भाषा सर्वविदम विभाति है ना, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, यही है ठीक। यद्यपि स्वयं प्रकाश है ठीक है दीपक, अन्य का प्रकाश करती है ठीक है, फिर भी वो फिर स्व व्यतिरिक्त, तथापि व्यतिरिक्त चैतन्य भाष्यत्व में व्यभिचरित, फिर कहा अब दीपक से अतिरिक्त जो चेतन है उसके द्वारा प्रकाश जो होगा अभाष्यत्व जो होगा उसको व्यभिचार नहीं करता दीपक, घटादि पदे वो घटादि समान ही है, जैसे घटादि अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है उसी प्रकार दीपक आदि भी अपने से अतिरिक्त चेतन के द्वारा प्रकाशित होता है, तो ये प्रकाश्य ही है इस सिद्धांत का, व्यभिचार नहीं है हेतु में, एक दो नंबर टिप्पणी में कहा यो भाष्य जो अवभाष्य होगा जो प्रकाश्य होगा यो भाष्य स इतर भाष्य अन्य के द्वारा ही होगा, वो भाष्य जो अवभाष्य होता है अपने से अन्य से ही प्रकाशित होता है वो भाष्य, यथा घटादि कहते जैसे घटादि है ना भाष्य है अवभाष्य है प्रकाश्य है अन्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं आलोक के द्वारा, भाष्य से प्रदीप और दीपक के प्रकाश्य है क्या है प्रकाश्य भाष्य से प्रदीप माने चेतन के द्वारा प्रकाश्य है, किसके द्वारा यही है आत्मा के द्वारा है प्रदीप, यदि व्याप्ति सिद्ध हो ऐसे व्याप्ति होने पर व्याप्ति सिद्ध हो गया, जो भाष्य होगा वो अपने इतर से भाष्य होगा ही व्याप्ति है, और दीपक भी भाष्य कोटि में है इसलिए उसके लिए भी कोई ना कोई प्रकाश की आवश्यकता होगी, व्याप्ति सिद्ध हो उक्त अनुमान में उक्तम, जो हमने अनुमान दिया था वो ठीक है, क्या अनुमान था बुद्धियात्मा रो भिन्न भाष्य भाषकत्वात् घटालोकत्व, वो सही है व्यभिचार नहीं वो समान अनुमान, तुम दीपक में व्यभिचार दिखाना चाहते हो साध्याभाव के अधिकरण में हेतु दिखाना चाहते हैं, वो अभाषक अभाष्यत्व जहाँ अभाष्यत्व नहीं है कहना चाहते हो, वहाँ भेद नहीं है भेद का अभाव है जहाँ वहाँ पर अभास क्या है अभाष्य तो हेतु बैठा हुआ है कहना चाहते हो, किंतु है ही नहीं ऐसा, ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं यदा च एवं तदा व्यतिरिक्त अभाष्यत्वम तावत अवश्य भावी, जब ऐसी स्थिति है जो अभाष्य होता है वो अपने से इतर से अभाष्य होता है ये व्याप्ति सिद्ध होने पर, एवं तदा व्यतिरिक्त अभाष्यत्वम तावत अवश्यम भावी, अपने से अतिरिक्त अवभाष्य जो है और अपने से अतिरिक्त से जो प्रकाश्य होना अवश्य भावी है अवश्य होगा, ये जो वस्तु माने माने अवभाष्य होगा वो अपने से अतिरिक्त से अभाष्य होगा, ये सिद्ध हो जाता है एकाच में तीन की टिप्पणी में कहा उक्त हेतु और अव्यभिचरितत्व, ये हेतु जो है ना हमारा हेतु अवभाष्य तो हेतु है व्यभिचारी नहीं है, ठीक है सिद्धांत पूर्व पक्ष कोई बौद्ध आकर के बोलते हैं ननु यथा घट चैतन्य भाष्यत्व भी, देखो घट और दीपक में अंतर है वो कहते हैं दीपक और घट में अंतर है, यथा घट चैतन्य भाष्यत्व घट जैसे चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होने पर भी व्यतिरिक्त आलोकता आलोकांतर में अपेक्षित है, केवल चैतन्य से प्रकाशित नहीं होता अतिरिक्त आलोक की भी आवश्यकता है उसकी, ठीक है सूर्य आदि की दीपक आदि के आलोक की भी आवश्यकता है, चेतन के द्वारा अवभाष्य होने पर भी अतिरिक्त आलोक की भी आवश्यकता है उसको, न तो एवं प्रदीप दीपक में ऐसा नहीं है अन्य की अपेक्षा नहीं रखते किसी आलोक की अपेक्षा नहीं रखते, घर जो है चेतन की अपेक्षा और आलोक की भी अपेक्षा है, केवल चेतन के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता घट आलोक की भी चाहिए उसकी अपेक्षा रखता है, ऐसा प्रदीप अन्य की अपेक्षा रखता ही रखता नहीं, ये विशेषता है उसमें न तो एवं प्रदीपो अन्य आलोकांतर में अपेक्षते, अपने को प्रकाश करने के लिए अन्य आलोक की अपेक्षा रखती नहीं, रखता नहीं दीपक का। तस्मात प्रदीपो अन्य भाष्योपि, प्रदीप आत्मा के द्वारा अन्य माने अपने से अतिरिक्त से प्रकाश्य होने पर भी, सन आत्मानम घटम से अभाषति, अपने को प्रकाश करेगा वो और घट को प्रकाश करेगा, दोनों को प्रकाश करने वाले, स्वयं को प्रकाश करेगा वो, क्यों अन्य प्रकाश यहाँ आई नहीं उसके लिए। माने जैसे घट के लिए दो प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, क्या क्या क्या कौन घट, चैतन्य और सूर्य का किरण आदि आलोक दीपादि की चाहिए, दीपक के लिए ऐसा नहीं है। चलो आत्मा मान भी लिया जाए फिर भी अन्य आलोक की तो आवश्यकता नहीं ना, इसलिए दीपक क्या करे, अन्य को भी प्रकाश करती है अपना प्रकाश कर, दोनों को प्रकाश करेगा दीपक, यही हेतु दिया उन्होंने। आगे सिद्धांत बोलेंगे, न बोलेंगे, चार पांच की टिप्पणी है। चार में कहा समत्वेन प्रकाशस्य प्रकाशांतर अपेक्षत्वात्, यही है माने घट चेतन के द्वारा प्रकाशित होने पर भी अन्य प्रकाश की भी अपेक्षा रखता है, किंतु दीपक अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता, समान है स्वयं में जो प्रकाश है अन्य प्रकाश में ऐसे आना उसकी अपेक्षा नहीं रखता, यही है उसका। पांच बगा चैतन्य भाष्यों की, दीपक चैतन्य के द्वारा प्रकाश्य मानने पर भी अन्य की अपेक्षा रखता नहीं, वो अन्य प्रकाश घट अन्य की प्रकाश की अपेक्षा रखता ऐसा नहीं दीपक, इसलिए दीपक जो है ना अपने को प्रकाश करेगा अन्य को प्रकाश करेगा, ये कहा। तो सिद्धांत न करके बोलेंगे ठीक है इसकी, तदेव व्यतिरिक मुखे न आह कहते हैं सिद्धांत, पूर्वादी ने कहा था नहीं घटादिवत प्रतिपदर्शनाय प्रकाशांतर उपादत्ते लौकिका, जैसे घटादि को जानने के प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा, प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की सहारा लेते हैं लोग, दीपक को देखने के लिए प्रकाश की सहारा लेते नहीं है, दीपक में विशेषता है, ठीक है ठीक है। नौ की टिप्पणी से तदेव, नौ की टिप्पणी है स्वात्मा प्रभाषकत्व व्यवहार, दीपक जो है ना अपना भी प्रकाश करता है, कहा वही उसी को दिखाया, ठीक है। हम कहते हैं आगे अनेकांतिकत्व निगमयति, बौद्धों ने व्यभिचारी दोष दिया था अनेकांतिक दोष, उसका समापन करता है, कहा दस की टिप्पणी में कहा उपसंहरति, उसका उपसंहार करता है बौद्ध, माने प्रदीप में व्यभिचार दिखा रहा वो, माने आपने कहा था प्रकाश से प्रकाशक भिन्न होते हैं, आत्मा और बुद्धि जैसे भिन्न है प्रकाश से प्रकाश भिन्न होता है, या दीपक में प्रकाश से प्रकाश एक ही है, उसका प्रकाश करने वाला कोई है ही नहीं, व्यभिचार दिखाया था, उसका ही समापन कर दिया। तस्मात इत्यादि कहा, तस्मात प्रदीप स्वात्मानं प्रकाशयति, बौद्धों ने कहा इसलिए दीपक जो होता है अपने को प्रकाश करता ही है, क्यों अन्य प्रकाश की अपेक्षा रखता नहीं वो, ठीक है। प्रदीप से पक्ष तुल्य सिद्धांत कहते हैं, जो दीपक है ना पक्ष के समान ही है, बुद्धियात्मा भिन्न भिन्न भिन्नत्व ही है वहाँ भी, वहाँ भी माने प्रकाश से प्रकाशक भेद है दीपक में भी, दीपक का प्रकाशक कौन है चेतन, भेद है, ठीक कहना चाहते हैं पक्ष तुल्य है दीपक, ठीक है। प्रदीप से पक्ष तुल्य न व्यभिचारो अस्ति, पक्ष में व्यभिचार नहीं दिखा सकते, व्यभिचार दिखा विपक्ष में जाना पड़ेगा, उस दीपक जो है पक्ष के समान है अनुमान में, पर्वतों बनिमान धुमात में पर्वत में धूम का अभाव घोषित कर सकता है कोई नहीं, जलहत में जाना पड़ेगा दोष देने के लिए, ऐसा है पक्ष तुल्य है वह दीपक, ये कहा। पर यदि न अवभाष्यत्व इत्यादि कहा था, न अवभाष्यत्व विशेषात, ये भी अवभाष्य ही है दीपक भी अवभाष्य ही है, क्या है हाँ चेतन के द्वारा प्रकाश है वो, यही कहना चाहते हैं, यही है। अतः अन्य अवभाषकत्वात् तस्य नान्य भाष्यत्व तत्र, अतः माने ननु है ये अन्य अवभाषकत्व, दीपक अन्य का प्रकाश करता है, किसका करता है घट आदि का, तस्य न अन्य भाष्यत्व, ये दीपक जो है ना तस्य मन प्रदीप से न अन्य अवभाष्यत्व, अन्य के द्वारा प्रकाश नहीं है, क्यों अन्य के द्वारा प्रकाश नहीं है इसलिए कि दीपक अन्य को प्रकाश करता है, घट आदि को प्रकाश करता है, तो अन्य चेतन आदि के द्वारा प्रकाश नहीं है घट ये दीपक, ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांति कहते हैं आगे। तस्य माने प्रदीप से होगा ग्यारह में, दीप से जो दीपक है ना अन्य का प्रकाशक है, अन्य को प्रकाश होने प्रकाशक होने से अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है दीपक, अन्य माने आत्मा को लेना चाह रहा है वो, तो सिद्धांत कहते हैं यहाँ ठीक है। यद्यपि यद्यपि कहा, यद्यपि प्रदीपो अन्य से अभिभाषक सिद्धांत बोल रहे, यद्यपि जो है ना प्रदीपक जो है अन्य का प्रकाशक है, होने पर भी स्वयं अभिभाषात्मक स्वयं प्रकाश स्वरूप है वो दीपक, होने पर भी तथापि फिर भी व्यतिरिक्त चैतन्य अभिभाष्य तो न व्यविचारित, फिर भी अपने से अतिरिक्त चैतन्य के द्वारा अभिभाष्यत्व का व्यविचार नहीं करता दीपक। घटाधिपद घटादि के समान ही है, जैसे घटादि अपने से व्यतिरिक्त मान प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता है, उसी प्रकार दीपक भी अपने से अतिरिक्त से प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाश नहीं हो पाता, ये सिद्धांत का ठीक है। अभिभाष्यत्व हेतु अव्यभिचारे फलितवान, जो अभिभाष्यत्व हेतु दिया था वह अव्यभिचार है, बुद्धात्मारो भिन्नऊ का अभाष्य अभाषकत्वात् कहा था, तो आलोक घटा घटालोक पद कहा, तो अभाष्य तो तुम्हें व्यभिचार नहीं है कहा, अव्यभिचार ही फलित व्यभिचार नहीं, इस पर क्या हुआ यदाच इत्यादि कहा, इसको सिद्धांत ने कहा यदाच एवं जय ऐसा है, माने जो भी अभाष्य होगा अपने से इतर अभाष्य के द्वारा प्रकाशित होता है जो कहा इसमें, तदा यदाच एवं तदा व्यतिरिक्त अभाष्यत्व तावत अवश्यंभावी, जो अभाष्य होगा व्यतिरिक्त से अभाष्य होगा ये अवश्यंभावी है, तो दीपक भी अभाष्य कोटि में है तो अन्य से ही है, बट बुद्धि भी अभाष्य कोटि में है, क्यों बुद्धि दो रूप मानते हो तुम, बुद्धि को क्या मानते हो माने स्वाकार और विषयाकार, तो विषयाकार से अभाष्य है मानना है उसको, अभाष्य तो बुद्धि में है विषयाकार को लेकर के, तो जो अभाष्य होगा अपने से अतिरिक्त के द्वारा अभाष्य होगा, यही अवश्यंभावी है कहा ठीक है। हम कहते हैं व्यतिरिक्त अभाष्यत्व बुद्धिर इति शेषा, व्यतिरिक्त अभाष्यत्व किसमें आएगा बुद्धि में, अभाष्यत्व सत्यपि प्रदीपे दीपक में अभाष्यत्व होने पर भी, पूर्वादि शंका करता है दीपक अभाष्य मानते हैं ठीक होने पर भी, स्व अतिरिक्त अभाष्यमिति नियम असिद्ध है, अपने से अतिरिक्त से ही अभाष्य हो ऐसा नियम नहीं है, असिद्ध इति व्यभिचारिता ताद वस्तु, व्यभिचार फिर उसी समान हो गया व्यभिचार, कोई प्रदीप व्यभिचार होगा ये शंका उठाई, तो कहा संगत ननु करके कहा ननु यथा घट चैतन्य भाष्य भी, जैसे घट चैतन्य के द्वारा प्रकाश्य होने पर भी व्यतिरिक्त आलो व्यतिरिक्त आलोकांतर अवक्ष है, वो चेतन से अभाष्य होता हुआ भी अन्य आलोक की अपेक्षा रखता है अपना स्वरूप प्रकाश करने के लिए, न तो एवं दीपो दीप ऐसा नहीं है चैतन्य के द्वारा प्रकाश प्रकाश्य होने पर भी अन्य प्रकाश की आवश्यकता रखता नहीं दीपक, अन्य आलोकांतरम अपेक्षा दीपक ऐसा अन्य आलोक की अपेक्षा नहीं रखता, तस्मात प्रदीपो अन्य भाष्यों भी, दीपक जो है ना अन्य अन्य माने आत्मा है, वह आत्मा के द्वारा प्रकाश्य होने पर भी सन आत्मान घटम जा वास्यति, अपने को और घट को दोनों को प्रकाश करता, क्यों अन्य आलोक की अपेक्षा नहीं रख रहा वो, ऐसा पूर्वादि ने कहा, तो इसके उत्तर में सिद्धांति कहेंगे, सिद्धांति कहेंगे आगे न करके बोलेंगे समय हो गया है यह रखते फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश रहेगा।